मुझे मेरा साई लागे, सबसे अमीर रे, सबसे अमीर रे। जिंदगी है दांव, दांव तेरे हाथ में, क्यों करूं मैं चिंता साई मेरे साथ में। जिंदगी है दांव, दांव तेरे हाथ में, क्यों करूं मैं चिंता जब साई मेरे साथ में। कण कण क्षण क्षण में तेरी तस्वीर रे, कण कण छन छन में तेरी तस्वीर रे। मुझे मेरा साई लागे, सबसे अमीर रे, सबसे अमीर रे। कोई कहे संत तुझे, कोई फकीर रे, कोई कहे संत तुझे, कोई फकीर रे। मुझे मेरा साई लागे, सबसे अमीर रे, सबसे अमीर रे।